wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest monitorowany, zapewnia prezydent Andrzej Duda. Pierwszy dzień wakacji, więcej policyjnych patroli na głównych drogach. W wakacje i na weekendy więcej lokalnych pociągów pojedzie z Katowic w Beskidę. Prezydent Andrzej Duda jest po konsultacjach z sojusznikami oraz premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie sytuacji w Rosji. Monitorujemy wydarzenia za naszą wschodnią granicą, napisał na Twitterze prezydent. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że odbyły się także konsultacje rządowe z udziałem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefów resortów obrony i spraw wewnętrznych. Szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn i jego ludzie mieli wystąpić przeciwko rosyjskiemu resortowi obrony. Zajęli obiekty wojskowe w Rostowie i zapowiedzieli marsz na Moskwę. W stolicy Rosji ogłoszono stan operacji antyterrorystycznej. Na ulicach pojawiły się uzbrojone patrole i odwołano wszystkie publiczne przedsięwzięcia. Podobne działania podjęły władze Rostowa nad Donem, Woronerza i innych regionów położonych między stolicą Rosji a granicą rosyjsko-ukraińską. Na głównych drogach łączących Moskwę z południowymi i zachodnimi regionami ustawione zostały posterunki. W obwodzie Tulskim ograniczono ruch, blokując głównie przejazd trasą Don, łączącą stolicę z Morzem Czarnym. Autostrada przebiega m.in. w okolicach Rostowa. To tam w nocy wkroczyły zbuntowane oddziały wagnerowców. Koordynator najemników po tym, gdy żołnierze regularnej armii napadli na jego oddziały, zapowiedział marsz na Moskwę. Z informacji podawanych przez niezależne media wynika, że wagnerowcy otoczyli w Rostowie nad Donem budynki administracji państwowej i wojskowej oraz lotnisko. Niezależne media podały również, że siły porządkowe próbowały zatrzymać wagnerowców idących w kierunku Rostowa, ale po tym, gdy najemnicy zestrzelili 3 śmigłowce, wstrzymano operację. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wydarzenie w Rosji komentowali goście Śniadania w Trójce. Wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Marcin Kulaszek z Lewicy ocenił, że mogą one doprowadzić do skrócenia wojny na Ukrainie, ale wymagają też zajęcia jednolitego stanowiska przez państwa Zachodu. Zbliża się szczyt NATO, to też powinno zostać uwzględnione, to co się dzieje, morale w wojsku rosyjskim powinny być na tym szczycie uwzględnione, trzeba o tym rozmawiać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Stefaniuk nie wykluczył w Trójce, że Prigorzyn, podnosząc bunt, próbuje zabezpieczyć własną przyszłość. Pamiętamy, co robił w różnych miejscach Ukrainy, oskarżony o różnego rodzaju zbrodnie ludobójstwa i dzisiaj być może próbuje sobie znaleźć furtkę bezpieczeństwa w rozmowach, bo Amerykanie już powiedzieli, że monitorują całą sytuację, wiedzą o całej sytuacji i będą się jej przyglądać, więc myślę, że to, co dzisiaj powiedzieliśmy o tym szczycie NATO i o tym, że cały świat jednak musi być skonsolidowany, to się dzieje. Brytyjskie Ministerstwo Obrony oceniło, że bunt wagnerowców to największe wyzwanie dla Rosji w ostatnim czasie, a kluczowe znaczenie w najbliższych godzinach będzie miała lojalność sił bezpieczeństwa. W pierwszy weekend wakacji więcej policyjnych kontroli na drogach. Służba pełni więcej patroli, także w nieoznakowanych samochodach. Działa również grupa Speed. Wiele rodzin wyrusza na letni wypoczynek i na wielu trasach widać wzmożony ruch, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, między innymi, czy stosują się do ograniczeń prędkości, czy korzystają z pasów bezpieczeństwa, czy właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów. W zeszłoroczne wakacje doszło do ponad 4800 wypadków, zginęło ponad 400 osób, a rannych zostało ponad 5800. Najnowsze informacje z dróg są w Polskim Radiu Kierowców. Łatwiej będzie dostać się pociągiem w Beskidę. Od dziś w każdy wakacyjny weekend Koleje Śląskie uruchamiać będą dodatkowe składy na trasie z Katowic do Wisły. To odpowiedź na głosy pasażerów, mówi rzecznik przewoźnika Maciej Zaręba. Podróżni mówią wprost, chcemy więcej, chcemy taniej, chcemy lepiej, chcemy szybciej, bo jak nie, no to skorzystamy z alternatywnych środków komunikacji. Przygotowaliśmy dodatkowe wakacyjne kursy do Wisły Uzdrowisko oraz do Wisły Głębce. Jest to tak pomyślane, żeby rano wyruszyć, zwiedzić perłę Beskidów i wrócić do stolicy województwa. Dodatkowo na czas wakacji pociągi śląskiego przewoźnika zatrzymują się na kilku sezonowych stacjach. W Warszawie rozpoczyna się 6. letni festiwal Polskiej Opery Królewskiej. Tym razem odbywa się on pod hasłem Opera Buffa. Jak mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak, opera komiczna pozwoli słuchaczom na odrobinę zabawy w dzisiejszym pełnym kryzysu w świecie. Festiwal w tym roku marzył mi się inny niż zwykle. Chciałem, żeby niósł już jakąś nadzieję, zabawę w tym świecie wojny i tych kryzysów, tego wszystkiego, co się kojarzy źle. Chciałem złamać to i właśnie pomyślałem, to chyba dobry moment, żeby pojawiła się opera buffa. Czyli wspaniały król opery buffa, czyli Rossini, Nędza uszczęśliwiona, polska opera, Macieja Kamińskiego i jeszcze Così fan tutte Mozarta. Festiwal Polskiej Opery Królewskiej potrwa do 23 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, od zachodu będzie się rozpogadzać. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wschodzie możliwe słabe burze, od 19 stopni na południu do 26 na Pomorzu i Kujawach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Coruś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 23 do 26 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Bo w Media Expert Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Zdecydowaliśmy się z mamą dać ci na ten obóz jeździecki. Fajnie, tylko nie jeździecki, a językowy. Jak to, już zmieniłaś zdanie? Konie mi nie uciekną, a za języki muszę się wziąć galopem. Mówiłam mamie. A nie mówiłaś o kursie jogi? Zmiany, zmiany, zmiany. Życie i dzieci zaskakują zmianami, ale nie kredyt ze stałą ratą. W Alior Banku z góry wiadomo, ile miesięcznie się płaci i można spokojnie planować wydatki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Oferta dla osób, które w dniu złożenia wniosku od roku nie mają w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Brak możliwości konsolidacji wewnętrznej. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kiełbasa na ruszt Madej Wróbel. Kilogram 16,99. A łopatka bez kości kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Zapraszam na drugą godzinę podsumowania tego, co wydarzyło się wczoraj, czyli 64. wydania listy przebojów Trójki. No, patrząc na to, jak państwo ostatnio głosowali, nie ma co do tego wątpliwości, że Peter Gabriel ciągle ma wierne grono swoich fanów, którzy głosują na jego piosenkę. Po chwili nieobecności wśród najlepszych trzech piosenek na miejsce drugie wróciło jego Panoptikum. Peter Gabriel w 64. wydaniu listy. Zresztą mogą państwo się z nim zapoznać, wystarczy tylko odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Proszę się zapoznać, a może już powolutku też i zagłosować.

Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. It's turn around. Here she comes. Surya in her crown. Prawda, to jest data z jutrzejszego kalendarza muzycznego, ale no dziś w audycji wypada o niej pamiętać. Jutro rocznica urodzin Georgiosa Kiriakosa Panayotu, czyli George'a Michaela. Wybitny, fantastyczny, niepowtarzalny głos. Lista przebojów trójki po godzinach. Obiecałem, że wrócimy jeszcze do rozmowy z zespołem Big Day. Tomek Żonda spotkał się z nimi. Z tego co pamiętam, to pojawiliście się w trójce 30 lat temu. 31. Wow. Przyjechaliśmy z naszą pierwszą kasetą, tak zwaną kasetą, czyli nagrane mieliśmy takie demo w olsztyńskim Radio Olsztyn i przyjechaliśmy z kasetą tutaj do państwa. Z taśmą radiową. Z taśmą, przepraszam, z taśmą. O Boże, wcześniej, taśmą. Do Brumu. My z taśmą przyjechaliśmy, która zresztą wypadła nam, jak przyjechaliśmy, się okazało, że jesteśmy nieumówieni i pan portier powiedział nam, że trzeba się umawiać, a my powiedzieliśmy, że my nie wiemy, że się trzeba umawiać i przyszliśmy po prostu tak z ulicy. To był dobry spontan wtedy. No, także bardzo spontanicznie, ale bardzo, bardzo nas miło przyjęto. No i tak naprawdę tu się zaczęło wszystko dla Big Day'a. Udało się zrobić coś niesamowitego, że marzenia dzieciaków z prowincji po prostu mogły się spełnić. Się spełnić oczywiście. No a wszystko zaczęło się 30 lat temu. Później było kilka całkiem niezłych piosenek, o których jeszcze państwu opowiemy na pewno do godziny 12. Tomek Żonda rozmawiał z zespołem Big Day. 30 lat temu do trójki pierwszy raz zespół przyszedł, a 40 lat temu Brian May stworzył na kilka chwil taki projekt Starfleet Project, do którego zaprosił m.in. Eddiego Van Halena. Dzisiaj po latach postanowił Brian May odświeżyć niektóre z utworów sprzed lat. No i właśnie Brian May i utwór Starfleet to jest kolejna propozycja 64. wydania Listy Przebojów Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Dominik Dudek i jego opolska propozycja z koncertu premier Idę, to jest nowość w 64. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Piosenka zadebiutowała na miejscu 27. Zresztą mogą Państwo to sprawdzić, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Zresztą do tego samego służy też nasza aplikacja. Wracamy do rozmowy Tomka Rządy z zespołem Big Day. No przyznają Państwo, że jak mówimy Big Day, to od razu kojarzy nam się jaka piosenka? No jaka? Taki utwór, który właściwie powraca od wielu, wielu lat, to w Dzień Gorącego Lata. Lato właśnie mamy, sam początek lata. No i pewnie znowu będziecie w każdej rozgłośni radiowej. To jest bardzo miłe, że ta piosenka przetrwała próbę czasu. Zawsze sobie myślałem, kiedy ona się już rozkręciła rok po roku, że no jak wytrwa 5 lat czy 10, to będzie super. No nie wiedziałem, że wytrwa ponad ćwierć wieku. No i dalej jest grana. Co ciekawe, najbardziej mnie bawi to, jak na przykład słyszę ten numer Zimą. I to też jest fajne, że nie jest tylko sezonowy, a ma rozgrzewać w trudne dni. Piosenka była tak wyciągnięta w ostatniej chwili z szuflady, ponieważ firma, w której wtedy wydawaliśmy płytę, stwierdziła, że jest troszeczkę za mało materiału. No, no przynieście coś jeszcze, jakieś takie 3 minutki, tak, by się przydały. Tak, moda była na CD, które trwało z godzinę, tak, nie 40 minut. Tak, przynajmniej godzinkę, tak. No więc, no nie jeszcze trochę materiału. I Marcin pogrzebał w szufladzie, wyszukał jakąś taką piosenkę z dzieciństwa, można powiedzieć, bo jako 17-latek stworzył ten twór, który miał z 50 zwrotek i okroił to mocno. Należy tutaj nadmienić, że płytę Iluminacja pomagał nam nagrywać Tomek Bonarowski. I jednocześnie nas, był niestety trębaczem, a zatem bardzo nam pomógł też w uzyskaniu odpowiedniego dźwięku tego riffu trąbek. Także to też ma swoje znaczenie, bardzo, bardzo nam to pomogło. Nagraliśmy tak zwane sztuczne trąbki z samplera i to nie było to. I Tomek dograł żywe i zrobiło się dopiero Zrobiło się mocno, zrobiło się fajnie, witalnie i w momencie, gdy się okazało, że trzeba jakoś wyszukać pierwszy singiel na nową płytę, uznaliśmy z Marcinem, że no skoro będzie w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która może być troszeczkę jakby innym odbiciem zespołu Big Day. Bo jeszcze był pomysł, żeby wypuścić to we wrześniu lub w październiku. No tak. Co zbojkotowaliśmy strasznie, także dobrze się stało wtedy. No, co prawda była powódź w Polsce i myślę, że dla wielu osób nie było to wesołe i fajne lato. Natomiast ta piosenka nabrała rozpędu chyba rok czy dwa po premierze. Naprawdę nabrała rozpędu wtedy bardzo. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znać. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every hallway's painted white as the light that will guide you to your head. Były takie notowania listy przebojów trójki, kiedy Ozzy Osbourne utworem Patient No. 9 królował, był na samym szczycie, a warto pamiętać, że tu na gitarze wspierał go Jeff Beck. Nie bez powodu postanowiłem przypomnieć ten utwór, bo dziś jest rocznica urodzin Jeffa Becka, jednego z najbardziej wybitnych gitarzystów w historii muzyki rockowej. Warto pamiętać, że oprócz kariery solowej bardzo chętnie i często udzielał się też dla innych muzyków, na przykład Private Dancer Tina Turner albo Blaze of Glory Johna Bon Jovi. Tu możemy usłyszeć jego gitarę. No, podobnie jak przed chwilą w Patient No. 9. W jednym z wywiadów Jeffa Becka zapytano o swoją pierwszą gitarę. No, kto nie pyta gitarzysty o jego pierwszy instrument? Powiedział tak. Pierwsza moja porządna gitara to był japoński instrument. Miała klonową okleinę. Nie była wcale taka zła. Kosztowała 25 funtów, co było wówczas dla mnie sporą kwotą. Zresztą 25 pensów. To było wtedy sporo. Dziś rocznica urodzin Jeffa Becka, który niestety odszedł w tym roku 10 stycznia, mając 78 lat, ale warto o tym muzyku pamiętać, zwłaszcza w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Lista przebojów trójki po godzinach. 64. notowanie do Państwa dyspozycji. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Tam na Państwa czeka 30 piosenek z zestawienia. 3 propozycje. Można już głosować. No a 64. wydanie listy ponownie wygrywa Kaśka Sochacka utworem Niebo było różowe. Do najbliższego piątku do godziny 12 czekamy na Państwa głosy, a w najbliższy piątek zapraszam na kolejne wydanie listy. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy. Udanego popołudnia. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo ja wymalował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. So nasz koniec całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak być. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is worth. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late. Bez świetnego scenariusza nie ma dobrego słuchowiska. Na festiwalu Dwa Teatry jury nagrodziło radiową sztukę, którą prezentujemy na scenie teatralnej Trójki. Ingmar Wilkis. Niebo.